To Trójka, program trzeci, jest 21, piątek, 27 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rząd spełni pierwszy postulat opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Szczegóły od rzeczniczki rządu. W maju szczegóły pytań do referendum w sprawie konstytucji zapowiedział prezydencki minister Andrzej Dera. W Rosji na czas mundialu będą ograniczenia w ruchu publicznym. Będzie 500 zł dodatku rehabilitacyjnego miesięcznie dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Tym samym rząd zrealizuje pierwszy postulat osób, które od 10 dni protestują w Sejmie, powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Przechodzimy z propozycją premiera Mateusza Morawieckiego, która uwzględnia pierwszy postulat osób protestujących w Sejmie. Mamy dobrą informację, jest 500 zł na rehabilitację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. O szczegółach poinformujemy Państwa, bo chcemy najpierw przedstawić projekt, który przygotował premier Mateusz Morawiecki z zespołem osobom protestującym w Sejmie. W Sejmie jest też szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, która wraz z rzeczniczką rządu przyjechała do Sejmu na kolejne rozmowy z protestującymi. Dodajmy, że spełniony ma być też kolejny postulat opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, czyli zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą w ZUS. Ale protestujący w Sejmie, jak twierdzi rzeczniczka rządu, mają nowe postulaty. O tych postulatach szczegółowo za godzinę. W maju szczegóły pytań do referendum w sprawie konstytucji zapowiedział prezydencki minister Andrzej Dera. Jeszcze nie ma konkretnych pytań, więc myślę, że w maju one zostaną opracowane, bo one w tej chwili już, te zagadnienia, przy tych spotkań było 18 w różnych miastach Polski, kilka było w różnych miejscach, w tym w pałacu, wczoraj mieliśmy na Stadionie Narodowym, więc jakby te zagadnienia są już zebrane, tylko teraz specjaliści jakby opracowują, bo pytanie musi być jasne, zrozumiałe, czytelne, żeby na te pytania mogli obywatele po prostu spokojnie odpowiedzieć. Głosowanie chce jesienią zorganizować prezydent Andrzej Duda. Wstępnie było planowane na 11 listopada, ale teraz Pałac Prezydencki nie mówi wprost o dacie. Prezydencki minister zapewniał, że prezydent będzie rozmawiać zarówno z marszałkami, jak i innymi przedstawicielami Senatu. To bowiem ta izba musi zatwierdzić przeprowadzenie referendum. W Rosji na czas mundialu będą ograniczenia w ruchu publicznym. Obiekty sportowe i wszystkie ulice w promieniu około 2 kilometrów zostaną uznane za tak zwaną strefę pieszą. Oznacza to, że wjadą tam tylko samochody należące do FIFA. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Portal zwraca uwagę, że za obiekty sportowe mundialu zostały uznane nie tylko stadiony, ale również hotele, w których będą mieszkać zawodnicy i sędziowie, bazy treningowe, centra prasowe i tak zwane strefy kibica. Ponadto do miast organizatorów mundialu nie wjadą autobusy i ciężarówki, jeśli nie będą wyposażone w urządzenia monitoringowe ERA GLONASS, czyli specjalne lokalizatory satelitarne. Z rzek i kanałów, które znajdują się w pobliżu stadionów, a tak jest w większości miast gospodarzy, znikną też na czas Mistrzostw Świata, statki i promy. W czasie mundialu nikt nie dostanie zgody na organizację demonstracji i innych masowych imprez, a obcokrajowcy muszą pamiętać, że mają tylko 24 godziny od momentu przybycia do Rosji na zameldowanie się w najbliższym posterunku służb migracyjnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Janek Kałucki w studiu i serwis sportowy. A zaczynamy od piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, bo Piast Gliwice zdemolował Arkę Gdynia. Piłkarze ze Śląska wygrali aż 5-1 i postawili milowy krok w kierunku utrzymania. Arka grała trochę na półgwistka i trudno się temu dziwić. Za 5 dni piłkarze z Trójmiasta zagrają w finale Pucharu Polski z Legią Warszawa. A skoro już o Legii mowa, mistrz Polski gra w tej chwili z Koroną Kielce, jest 35. minuta, a na tablicy wyników remis 0-0. Zostajemy jeszcze przy naszej ekstraklasie, bo trzeba to powiedzieć jasno, w przyszłym sezonie nie będzie już taka sama jak wcześniej. Wisła Kraków ogłosiła, że nie przedłuży umów z Arkadiuszem Głowackim i Pawłem Broszkiem. Zarówno Głowacki, jak i Brożek to legendy Białej Gwiazdy. Wspólnie wywalczyli z Wisłą 6 mistrzowskich tytułów. I informacja klubu z Krakowa jednak nie przesłoniła konferencji prasowej Andreasa Iniesty. Hiszpan ogłosił, że po sezonie po 22 latach odchodzi z FC Barcelony. Esta temporada es la última. Chciałbym ogłosić publicznie, że jest to mój ostatni sezon w FC Barcelonie. To decyzja, która została przemyślana na poziomie wewnętrznym przeze mnie samego, a także na poziomie rodzinnym. Chcę podziękować moim kolegom, wszystkim ludziom, którzy są ze mną każdego dnia, którzy są obecni w trakcie sezonu. Chcę też podziękować wszystkim kibicom. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. en el día a día. Muchas gracias a todos. Pomocnik Barsy grał w 668 meczach, 4 razy wygrywał Ligę Mistrzów, 8 razy sięgnął po Mistrzostwo Hiszpanii, a wszystko wskazuje na to, że w niedzielę po raz 9 będzie mógł się cieszyć z tytułu. Na krajowych parkietach koszykarki Ślęzy Wrocław grały z Wisłą Kampa Kraków w finale Mistrzostw Polski. Wisła wygrała 88-58 i w rywalizacji do 3 zwycięstw jest remis 1-1. I na koniec klasyk w żużlowej Ekstralidze. Fogo Unia Leszno mierzy się z Falubazem Zielona Góra. Ekipa z Leszna jak na razie nie daje gościom żadnych szans. Wygrywa 44-28. Noc pogodna, tylko na północy przelotny deszcz. Od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 7 w centrum, 9 na Śląsku. Jutro ciepło, dużo słońca i tylko na północy i południowym zachodzie okresami deszcz. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 23 stopni w centrum, 26 na Śląsku, chłodniej na wybrzeżu. Od 14 do 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, więcej, najwięcej. Klasyka grilla i nowe smaki w super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy. Bo to największy grill w Lidlu. I ponad 100 produktów na grilla, dużo, dużo taniej. Przyjdź i spróbuj. Teraz wybrane litrowe soki i nektary aż do 42% taniej. Na przykład sok pomarańczowy 100%, solewita 42% taniej, tylko złoty 99 za litr. Przyjdź na największego grilla w Lidlu. 100 różnych głosów mówić, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu zapraszamy Państwa na specjalny maraton koncertowy. W niedzielę 29 kwietnia na scenie pojawią się głośny duet Wacław Zimpel i Kuba Ziołek z przyjaciółmi oraz legendarna grupa Łoskot. Zaś w poniedziałek 30 kwietnia Marcin Masecki poprowadzi 40-osobowy Big Band, który wykona jego własne polonezy oraz koncert fortepianowy George'a Gershwina. W partii solowej wystąpi Grzegorz Tarwit. A nas znowu będzie tylko dwóch i bez dodatkowego wsparcia będziemy dla Państwa te koncerty prowadzić. Ale kto z Państwa do studia Witolda Lutosławskiego nie będzie mógł dotrzeć, niech włączy dwójkę. Tam też będziemy. Zapraszamy. Jacek Hawryluk i Bartek Chęciński. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Tylko teraz w Biedronce wiosna z winylami. Płyty winylowe w cenie 49,99. The Rolling Stones, The Cure, Deep Purple, Amy Winehouse, Stanisław Sojka, Ray Charles i wiele innych. Wiosna z winylami już w Biedronce. Oferta ważna od 14 do 29 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21 i tak to biegnie czas z listą. Notowanie 1891, przypomnę, na 13 Czarna Dziura i Jaromir Nochowice, a na 12 Koncert Unplugged, zespół AHA. Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away.

samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Przed ostatniego notowania listy jestem trochę mądrzejszy, bo młodzież mi pokazała, jak wygląda Counter-Strike. Fish MLZ tworzyło na 11, a pierwsza dziesiątka przed nami. Na 10 z 9 Immigrant Song Led Zeppelin. Dzisiaj z 9 na 10 Immigrant Song i Led Zeppelin. I skoro jesteśmy w przestworzach, to jeszcze taki list. Jeśli słucha nas pilot samolotu z Warszawy do Rzeszowa o 22.45, to proszę przekazać, żeby zaczekał, aż dotrze dwóch pasażerów z Brukseli, bo jesteśmy opóźnieni. Dzięki, Marcin. Nie wiem, czy tak się da, ale na wszelki wypadek, panie kapitanie, proszę poczekać parę minut. Na 9 jest Obłąkany obłok, Strachy na lachy i It's Miss Lily. Zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drga i skręka. Miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych podwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy.

Po 15 tygodniach na liście The Glory, The Cranberries, dziś na 8. Panie Piotrze, dziś ważny dzień dla tegorocznych maturzystów. Zakończyli kolejny etap nauki, trzymają w ręku świadectwo ukończenia szkoły. Za tydzień matury proszę o pozdrowienia dla wszystkich maturzystów, w szczególności dla syna Macieja, absolwenta liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Proszę trzymać kciuki. No pewnie państwo wiedzą, że nie tylko Lista Przebojów, ale cały program trzeci jak co roku będzie trzymał kciuki za maturzystów, szczególnie kiedy egzaminy się rozpoczną, bo sami kiedyś zdawaliśmy matury i wiemy, jak wtedy potrzebne jest wsparcie. Na 7 z 6 przyjdź w taką noc. Krzysztof Zalewski. Miałem taki etap przygody z tym utworem, że kiedy się pojawił, grał wszędzie. W samochodzie, w domu i na liście przebojów. Przyjdź w taką noc, Krzysztof Zalewski, dziś w dół po 20 tygodniach, 6 na 7. Głosy na Jarka się podzieliły. Część z państwa głosowała na Porubę. Jaromir Nochawica na 6. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, la malique oniru, por un paporano y por la malique oniru. Praszkujcy latadlo, klesa na dlenienku, včera mnie napadlo, otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na horní dvůr, sednout si na klepáč a poslechnout si nárubní kámen v té dur. Tady to bylo. Tady to bylo. Tady to bylo. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Tady to bylo, kde jsme poprvé šli vedle sebe. Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou, komu a proč. Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Tady to bylo. Tady to bylo. Tady to bylo. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Tady to bylo. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Może ktoś z Państwa mi pomoże, co znaczy poruba poranuje, bo takie słowa słyszę. Jaromir Nochowica, poruba, 4 w górę po 2 tygodniach z 10 na 6. Jeszcze mam listę, już są ostatnie listy do listy dzisiaj. Anka jest prawdopodobnie w trasie na S8 i przesyła pozdrowienia dla wszystkich kierowców jadących na majówkę i słuchających Trójki. A z kolei pan Karol pyta, gdzie ja się wybieram na majówkę. Nie wiem, czy to jest sprawa tak bardzo interesująca, aby o tym publicznie mówić, ale odpowiem. Ja się wybieram na Myśliwiecką 357. Mamy tu wszystko. Gdybym miał kogoś, Kazik, kwartet Proforma na 5. Życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią zdjął. rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty kram słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły. Rzuciłbym w triumfie pod nogi, pieśni bym wyśpiewał, pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka, hymn wołą chwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Z czwartego na piątek Kazik i kwartet Proforma. Dobry wieczór, ostatnie listy do listy. Jak co piątek słuchamy listy, a dziś wyjątkowy dzień, ponieważ Natalia, moja siostra, skończyła dzisiaj liceum. Za równy tydzień, pierwszy dzień matury, jej marzeniem jest dostać się na Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydział Jazzu. Pozdrawiamy ją i wszystkich maturzystów muzycznie i ciepło. Mama Bernatka i siostra Zuzia. A my Natalii życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że Natalię kiedyś z jej utworem powitamy na liście przebojów programu trzeciego. Na razie witamy Darię Zawiałow na miejscu czwartym. Zostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kraje ci u po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Na czwartym jeszcze w zielone gramy Daria Zawiałow. No i pierwsza trójka 1891 notowania z drugiego na trzecie dzisiaj. Ale mam nadzieję, że głosujący na listę jeszcze nie rezygnują z tego utworu. Kapitan Polska, Laocha. Mam nadzieję, że Państwo nie zrezygnują jeszcze z głosowania na ten utwór Kapitan Polska, bo jest kapitalny. Dziś z drugiego na trzecie Laocha. A jak będzie za tydzień, zobaczymy. Dziś na trzecim Laocha, na drugim Laocha.